छट गई दिल जा छटी बैठा समरा मावा वांग सहारा दे वे चंडीगढ़ विच गिलता कमरा पैसे मुक के नाल दी छट गई दिल जा छटी बैठा समरा मावा वांग सहारा दे वे चंडीगढ़ विच गिलता कमरा पल्ले कुछ है नी सपली